شب بخیر کوچولو، به نام خالق همه قشنگی ها و خوبی ها. سلام به شما بچه های گلم، نماز و روزه هاتون قبول باشه انشالله. بگیم ببینم این روزا همه رو دعا میکنیم، مامان، بابا، مامان بزرگ، بابا بزرگ، همه رو. آفرین آفرین به شما بچه ها. دل شما کوچولو ها خیلی پاک و زلاله، دعاهاتون تو این روزهای عزیز حتما مستجاب میشه. قربون دعا کردنتون برم، همه رو دعا کنیم. ترکیه یه عادت زشت اسم قصه امشبمونه. از کوچولوی قصه ما روزه گرفته بود، اونم روزه کله گنجشکی، یعنی تصمیم گرفته بود بعد از خوردن سحری تا ظهر چیزی نخوره، بعد از نهار هم دوباره هیچی نخوره تا وقت بله غروب، اون وقت با مامان و باباش افطار کنه. سن از ظهر که از مدرسه برگشت حسابی گرسنه شده بود، همینطور که داشت ناهارشو که مامان براش آماده کرده بود میخورد، رو کرد به مامان و گفت: مامانی، میدونین امروز تو کلاس ما چه اتفاقی افتاده بود؟ مادر لبخندی زد و گفت: نه عزیزم، نمیدونم، مگه امروز تو کلاستون چه خبر بود؟ ساناز غذایی که تو دهنش بود و قفت داد گفت: مامان خانم، امروز سر کلاس یه هویی جامدادی مارال غیب شد. مارال خیلی گریه کرد، آخون جامدادیشو دوست داشت. میدونین مامان، جامدادی مارال از این جامدادی معمولیا نبود، از اون گرون گرونا بود، خیلی خوشگل بود. مارال میگفت اگه مامانش بفهمه جامدادیش گم شده دعواش میکنه. مادر از ساناز پرسید: خب بعد چی شد؟ جامدادی مارال پیدا شد؟ ساناز که دیگه سیر شده بود قاشقشو توی بشقابش گذاشت و گفت: نه پیدا نشد، ولی من حدس میزنم جامدادی مارالو فرزانه برداشته. آخه میدونین؟ مادر با صدای بلند گفت: لا اله الا الله. چی میگی ساناز؟ مگه تو روزه نگرفتی؟ با این حرفا روزت باطل میشه؟ ساناز اخم کرد و با دلخوری پرسید: با کدوم حرفا؟ مگه من چی گفتم مادر؟ من فقط گفتم به نظر من جامدادی مارالو فرزانه. مادر حرف ساناز رو قطع کرد و گفت: ساناز عزیزم، روزه گرفتن که فقط تحمل گرسنگی و تشنگی نیست. روزه گرفتن یه تمرینه. یه تمرین خوب برای ترک کردن همه عادت‌های بد و زشت. مثل دروغ گفتن، پشت سر دیگران حرف زدن و غیبت کردن و چیزهای دیگه. خلاصه بچه ها، مادر به ساناز گفت: دخترم، تو که مطمئن نیستی فرزانه جامدادی مارالو برداشته باشه، پس چرا بهش تهمت میزنی؟ با این کار روزه خودتو باطل میکنی. ساناز گفت: من به فرزانه تهمت نمیزنم، من مطمئنم که فرزانه هنوز حرف ساناز کوچولو تموم نشده بود که صدای زنگ تلفن شنیده شد. مادر رفت تا گوشی رو بداره. چند دقیقه بعد مادر ساناز رو صدا کرد و گفت ساناز بیا گوشی رو بگیر. مارال باهات کار داره. میخواد بگه که جامدادیش پیدا شده. مارال جامدادیشو گذاشته بوده تو جیب پشت کیفش. بعدم فکر کرده که اونو گم کرده. بیا عزیزم با دوستت صحبت کن. ساناز با شنیدن حرفای مادر دلش هر ریخت. اون خیلی از خودش خجالت کشید. خجالت کشید از اینکه به دوستش فرزانه تهمت زده. ساناز با خودش فکر کرد. باید حتما از فرزانه عذرخواهی کنم. باید به خدا قول بدم که دیگه هیچ وقت به هیچ کس تهمت نزنم. بله عزیزای من، ماه مبارک رمضان فرصت او بیه بر این که عادتهای بدمون رو ترک کنیم و عادتهای خوب رو جایگزین کنیم. شما عادت بد دارید؟ میدونم ندارید. مامان بابا رو که اذیت نمی کنید. یه وقت خدای نکردی خور نمی زنین. یا وای چی بگم؟ میدونم که شما دروغ نمیگین، همه کاراتون درسته. قربونتون برم، بی خود نیست که خدای مهربون این همه شما رو دوست داره. برای اینکه فرشته این، فرشته های روی زمین. قربونتون برم، اگه ما بزرگترام اشتباه کردیم حتما به همون گوش بدیم. فدای شما، شب بخیر و خدا نگهدار.